سوره یونس چمکی اکت نو آیه کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف رام را ام حروف مقطعات یمن ہند معنی زانی اللہ تعالی تلک آیات الکتاب الحکیم یم آیات بروٹ بیان ان کرن ام آیات پر حکمت تو مضبوط کتاب ہند یعنی قرآن مجید یم آیات پز آسن موقع قابل قبول چھ یمن پٹھ یم آیات نازل سپدان چھ کافر چھ تہندس نبوتس انکار کران تمن چھ اللہ تعالیٰ جواب فرماوان اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم کیا یمن مکن لوکن چھ عجائب بوزن یوان یہ کت کہ اس سوز وائی تموی اندر کس شخصس پٹھ اس تمن ہو بشر تو انسان چھو ان انذر الناس سوائے چھ کہ بیم کرو تمن لوکن یم خدای سندس حکمس خلاف کرن وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم یمو ایمان ان تمن فرمایو یہ خوش خبر کہ تہند خاطر چھ تہندس خدای نش تھود مرتبہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین کافر حیران گئی یہ کلام پاک یہ کلام پاک بوزت دپنے لگ پز پہ یہ شخص نوز باللہ صاف ساحر تو جادوگر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام پز پہ تہند پروردگار اللہ تعالی یم پید کر آسمان تو زمین چند دہن برابر مدتس من پس اعلی درجک قادر ثم استوى على العرش توپت خود سو عرشس پٹھ اس تخت سلطنت چھو چھو کت پٹھ ات پٹھ تہندس شانس شوبی یت تمی عرش مجید پٹھ آسمان و زمینس منز احکام جاری فرماوی چنانچہ فرماوان چھو یدبر الامر سو چھو پرت کامی ہند مناسب تدبیر کران پس چھو سو حکیم ما من شفیعین الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فعبدوہ تس بروٹھ کن ہیکن کان کا شفاعت کرت تہند اجازت ورائی پس چھ سو عظیم تہ یہ معبود برق چھ تہند پروردگار حقیقی رب پس کرو تہنز یس پرستش شرک نش روزو پتھ افلا تذکرون کیا یم دلیل بوزت چھو نا تہ فکر تران کی یم سی تہ نصیحت رٹیو الیہ مرجوکم جمیان وعد اللہ حقا تس کن چھ تہ سارن واپس واتن یہ اللہ تعالیٰ سن پوز وعد انہ یبد الخلق ثم یعیدہ پز پہ سو گڑ پید کران مخلوقن توپت کر سو دوبارہ بی تمن پید قیامت دہ لیزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط یت بدر دی سو تمن لوکن پوری پور یمو ایمان اون بیٚیہِ کرکھ رٕژ عملہٕ عدل و انصاف موٗجوٗب تتھ منٛز کرِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک کٔمی بٔلی کرِ زیادَے عطا والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون بیٚیہِ یِمو لوٗکو کُفر کوٚر تِہنٛدِ چنہٕ خٲطرٕ چھِ ٲخرتس منٛز جہنمٕچ رسٕر بیٚیہِ تمہِ علاوٕ کُڑُر عذاب کیٛازِ تِم کیٛاہ ٲسۍ کُفر کران والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا سُہ قٲدر مطلق گوٚو سُے ییٚمۍ آفتاب کوٚر نپ نپ کرُن زوٗن کٔرٕنۍ پرٛزلوٕنۍ وقدرہو منازلہ مقرر کٔرِنۍ یِمو أنٛدرٕ پرٛٮ۪تھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بُرج تہٕ منزِل زوٗنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ 18 منزِل آفتابہٕ خٲطرٕ 10 بُرج لِتعلموا عدد السنین والحساب یُتھ تُہۍ زٲنِو ؤرین ہِنٛز گرٛن تہٕ رٮ۪تن تہٕ دۄہن ہُنٛد حِساب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ نہٕ یِم چیٖز پٲدٕ مگر پٔزۍ پٲٹھۍ بجن بجن حکمژن پٮ۪ٹھ مُشتمِل یُفصل الایات لقومی یعلمون ویژھناوان چھُ اللہ تعالیٰ پننہِ قۄدرت چہِ دٔلیٖلہٕ زانن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون پز پٲٹھۍ رات کِس دۄہ کِس اختلافس اکھ أکِس پتہٕ اِنس اندر بیئی یم چیز اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اندر پید کر تمہر بڑ بڑ نشان تو دلیل خدا سندس آسنس پہ تم لوکن ہند خاطر یم خدایس کھوسون ان الذین لا یرجون لقاءنا پز پہ یم لوگ امید چھن تھاوان سانی ملاقات تت انکار کران وردو بالحیات دنیا بیم رضی سپت دنیا چی زندگانی پٹھے آخر تک طلب چھن تمن کہیں وطمانو بہا بیم تہ دنیا سی پٹھ مطمئن سپت دل لگت چھ توکن متوجہ والذین ہم عن آیاتنا غافلون بیم سانیو آیاتو نش بے خبر یمن مز مرن پتہ بی زند گژھن ذکر چھ اولائک ماواہم النار تمنی لوکن ہز جائے چھ ناری جہنم بما کانو یکسبون تمن یش کامن ہند سزا یم تم کران اس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بایمانہم پز پٹھ یمو لوکو ایمان اون بی کرک رس عمل تمن ہائی وت پن پروردگار تہندی ایمان کی برکت جنتس کن تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم یمو جنتو مز رنگا رنگ جوئی پکان آسن نعمتن ہندن جنتن اندر دعواہم فیہا درخواست ہند آس جنتس اندر یعنی کانہ چیز طلب کرن آسک تمہ سات پرن تم سبحانک اللہم یکدم آس سہ چیز پیش سپدان سبحانک اللہم منزہ تو پاک چھک ثہ یا اللہ وتحیتہم فیہا سلام تہند تعظیم و تقریم آس جنتس اندر سلام ملائک آسن تمن نش یوان تم آسن تمن سلام کران جنتی آسن اکھ اکس سۭتۍ ملاقات کران تم تہ آسن تمہ سات سلام کران واخر دعواہم آخری دعا آس تہند ان الحمد للہ رب العالمین سٲری تعریف چھ سزاوار تس معبود برحقس یس عالمینن ہند رب چھ ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر لقضی الیہم اجلہم ہرگاہ اللہ تعالیٰ لوکن پہ تہندی بجلدی شر ٹھانڈس موافق بجلدی عذاب واقع کر ہے اس پہ تم خیر ٹھانڈس اندر بےتبی کران تو اللہ تعالیٰ تمن خیر جلد واتناوان ہرگاہ تتھے پہ شر تلد واتن تیل آسے تہند عذاب وعد ڈٹھ کن پور سپودمت فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون پس شکھس تم لوک یمن اس نش واتنچ اس سیت ملاقات کرنچ امید چھ یل تراوان یت تم سرکشی اندر اور یور پھیرن بلاخر کروک اس تم عذابس گرفتار ویزا مسل انسان الدر دانا لجنبه او قائدا او قائما بیل کنس انسانس کان سختی حواتان چھ اتی چھوان اس سو منگون پرت حالس اندر شنگت تہ بہت تہ ودن تہ تم سات چھس نا معبودان بٲتل ودر کانہہ تہ چتس پیوان پلما کشفنا عنہ درہ مر کالم یدونا الا در مسہ کذالک زین للمشرفین ما کانو یعملون تو پتہ لے سو سختی چھس دور کران تہند مگن تہ اس کن التجا کرن پتہ تو پتہ سو واتان پنس اصلی حالس کن بی شرک چہ کام تہ کت کران پکان چھ اس سی تم طریقہ زن اس کن کن سختی وز حاجت پیومت تس اس سی بے تعلقی ظاہر کران اتھے پہ زینت دن آمت حد نش تجاوز کرون زن تمن یچ عملن یم تم کران اس ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بتحقيق گاجت ہلاک کر اس مختلف عذابو سۭتۍ واریاہ جماعت تہ برونٹھ یل تمو ظلم کور یعنی کفر شرک کورک وجاتهم رسلهم بالبينات تمن نش تہ اس واتمت تہند پیغمبر ننہ دلیل ہیت وما كانوا ليؤمنوا اس نہ تم ام قسم کی پس کرہن تہ ایمان انہن کذالک نجزی القوم المجرمین اتھے پاٹھ کیا چھ جرم کرونین سزا دیوان ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون تو پت کرو اس تو تمن پت دنیا اندر تیز جائے آباد یت اس وچھو تو کت پٹ کرو کام لہذا ہرگاہ تہ تی کورو یہ بروٹ میو کور تیل بن تہ تی یہ تمن بنو ویزا تتلا علیہم آیاتنا بیناتن بیل پرن شیوان تمن پٹ سن واضح روشن آیات قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر هذا ونان چھ تم لوک یمن امیدی چھ اسہ سۭتۍ ملاقات کرنچ اے پیغمبر یم قرآن مجید بدل انیو بیاکھ قرآن یت مز نہ تمہ قسمک مضمون آسن یم سانس مسلکس خلاف آسن او بدل ہو یا کریو ات مز کنہ قسم ترمیم تم آیات کڑیو ام مز یم اس خلاف چھ قل تی فرمایو ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی مے چھنہ اختیاری بک بدلاو ات کہ پنہ طرف کیازی اچھا مے پنن کلام ان اتبیو الا ما یوحا الی بچس نو پکان مگر تمی حکم موجب جس مے کن سوز نہ یوان چھو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم پز پٹ بچس کھوژان ہرگاہ بہ نافرمانی کر پنس مالک سنز بڑ دہ کس عذابس سہ گو روز قیامت قل تُہ فرمو خز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ ہرگاہ اللہ تعالیٰ یژھہ ہے بہ پرہ نہ تہ پٹ قرآن مجید بیہ کرہ نہ تہ امچ خبر فقط لبست فیکم عمرا من قبل بہ رودس تہ مز عمر ہندس اکس بڑس حصس ژتجی ورین یم بروٹ ہرگاہ مے پنہ طرف کی پیش کرن آسہ تیل کرہ بہ تت وقتس اندر تہ پیش مگر تہ معلوم میون سوری حال لوکچار پٹھ افلا تاقلون کون چھو تی عقل کران ومن ازدم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی پس کو اکھا ظالم تس شخص سند خط یس اپز نورائی معبود برعکس پٹھ یا زانی اپز تہند آیات انہو لا یفلح المجرمون پز پٹھ کامیاب گسن نافرمان خدایس شریک ٹھہراؤن ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم بیچیم پرستش کران معبود برعکس ورائے تمن چیزن ہنز یم نہ تمن کانہ ضرر ہیکن واتنوت نہ کانہ فائدہ ویقولون ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ بیچ ونان تم مشرق یم چیز کران اسہ سفارش خدایس نش تمی ہنز پرستش کران قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض تو فرمایو کیا تو چھو خدای اس ونان تم خبر یمنس زانی نہ آسمان اندر تہ نہ زمین اندر یعنی یل تس کا شریک آسہ کن چیز اندر یل ونی سو پان تت متعلق سبحانہ و تعالی اما یشرکون منزہ پاک سو تمو ساروی چیزو نشی یم چیز لوک تس شریک ٹھہراوان چھ معلوم سپد شرک چھ عقلن تو شرحن باطل آسن کے علاوہ مزے ٹھہرا آمت چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان وما کان الناس الا امتن واحدۃ فاختلفوا بیس نہ لوک ابتدا اندر مگر اکی امت موحدن ہز کیا حضرت آدم علیہ السلام تم موحد تمن پت تہند اولاد تم تس موحد اکسی عقیدس پٹھ پس کور تمو اندر بازیو اختلاف تم سپد مشرق ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون هرگا نئی فیصلے ازلی آسہ برونٹھ سپدمت تہندس پروردگار سند طرف سہ گو یہ کہ دنیا چھ دارالعمل آخرت چھ دارالجزا نتہ یہ ضرور یمن درمیان فیصلہ کرن تتھ مسلس مز یتھ مز یم اختلاف کران چھ یعنی تم مشرکین دنیا سی اندر عذابس گرفتار کرن ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه بيچونان يمك مشرك ماز انادكين باوجود ظهور معجزات كثيره كيمس پیغمبرس پٹ كون سپد نازل بروش من هند پٹ فرمائشي معجزه چونكه معجزو اندر چھو مقصود ثبوت نبوت يسب دي حاصل پرت معجز سوت لہذا چھنہ ضرورت فرمائشی معجزن ہند واقع سپدنچ مگر ممکن تمو معجزو اندر سپدن واقع کی معجز یا سپدن یہ غیبی امور اندر اخ چیزا بو علم غیب زان کہتی قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین بس فرمائیو تو کہ غیب خبر چھن مگر خدای سی یس بس پیریو تو بہت چھس تہی سی پیار ونی اندر ات چھن من سے برسالت سی کا تعلق وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ يَلِيسَ مَزَچِک ژھناوان یم لوک کُنہِ نعمت تمی سختی پتہٕ یۄس تِمن وٲژمٕژ آسان چھےٚ اِذا لَهُم مَکْرٗن فِی آیاتِنا تان چھِ ہیٚوان تِم شرارت کرُن سانٮ۪ن آیاتن نٮ۪سبت یعنی تِمو آیاتو نِش چھِ اعراض کران تِمن پٮ۪ٹھ چھِ اعتراض کران تِمن نٮ۪سبت چھِ ٹھٹھ تہٕ استحضا کران قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا تُہۍ فرمٲیِو اللہ تعالیٰ چھُ تُہنٛدِ کھۄتہٕ تیز کار سٲزی اندر امہِ شرارتُک سزا دی سُہ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ جلد اِن رُسُلنا یکتُبوٗن ماتم کُروٗن پٔزۍ پٲٹھۍ سٲنۍ سوٗزمٕتۍ لیکھن وٲلۍ چھِ لیکھان سۄ سٲرٕے کار سٲزی تہٕ شرارت یۄس تُہۍ کران چھِو پروردگارس معلوٗم آسنہٕ کہِ علاوٕ چھےٚ تُہنٛزٕ شرارتٕچہِ کامہِ سٲنِس دفترس اندر تہِ محفوٗظ وَلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سُہ گوٚو سُے پَروردِگار یُس تۄہہِ سیر کرناوان چھُ خۄشکی پٮ۪ٹھ تہِ دٔریان منٛز تہِ یعنی یِمو آلاتو تہٕ سامانو سۭتۍ بٔری و بحری وَتھ طے کران چھُ تِم سٲری آلات اسباب چھِ اللہ تعالیٰ نٕے عطا کٔرمٕتۍ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ تانۍ کہِ ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ ساتہٕ دٔریاہَس منٛز چھِو آسان ناون تہٕ جہازن منٛز سوار ناوٕ تہٕ جہاز چھِ آسان موٲفِق ہوا سۭتۍ پکان فرِہو بِہا سٲری سوار چھِ آسان خۄش جا تھاری ہُن آسِف ہُن اَتی چھُ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ نیران مُخٲلِف تیز ہوا وجا ہُمُل موجوٗمِن کُلہِ مکانن توپتہٕ چھِ یِوان یِمن ناون ہِنٛدٮ۪ن سوارن دٔریٖک موج پرٛٮ۪تھ طرفہٕ وزنو انہم احیط بِہم زانان چھِ تِم لوٗکھ کہِ أسۍ آیہِ ولنہٕ مُصیٖبت سۭتۍ داو اللہ مُخلِصیٖن لہُ الدیٖن تَمہِ ساتہٕ چھِ ہیٚوان تِم منٛگہٕ منٛگ کَرٕنۍ خۄدایَس یہِ زٲنِتھ کہِ منٛگُن شوٗبہِ تٔسۍ یوت بٲزی چھِ لگان دَپنہِ لٔن انجے تنا مِن حاضی لنکوٗنن مِن شاکِریٖن یا اللہ ہرگز اَسہِ ییٚمہِ بلایہِ نِش نجات دِکھ ضروٗر بنو أسۍ شُکُر گُزارو تہٕ حق شناس اوٚنٛدرٕ یعنی معاہدٕ اوٚنٛدرٕ وَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اَدِلہِ اللہ تعالیٰ تِمن امہِ بلایہِ نِش نجات چھُ دِوان اَتی چھِ تِم زٔمیٖنس منٛز بیٚیہِ سرکٔشی ہیٚوان کَرٕنۍ ناحق یعنی بیٚیہِ چھِ تِمے شِرکہٕ معصیت چہِ کامہِ ہیٚوان کرنہِ یا یِہُنٛد ناسُ اِنما بغیُکُم الا انفُسُکُم أی لوٗکو وارٕ بوٗزِو کہِ تُہنٛز سرکٔشی تہٕ نافرمٲنی ہُنٛد ضرر چھُنہٕ مگر تۄہہِ پنٕنٮ۪ن پانن پٮ۪ٹھ مطال حیات دُنیا بس دُنیہچہِ زندگی ہُنٛد تمتع چھُو تُلان کینٛژن دۄہن سُمہ اِلینا مرجوکُم پُنبیوکُم بِما کُن تُم تاملوٗن توپتہٕ چھُ اسی کُن تۄہہِ واتُن بس خبر کرو أسۍ تۄہہِ تِمن سارنٕے یَتھ عملن ہِنٛز یِم تُہۍ کران ٲسوٕ اِنما مسل الحیات دُنیا کما اِن انزل ناہ مِنس سما بس دُنیہِچہِ زندگی ہِنٛز مِثال چھنہٕ مگر تَمہِ آبٕچ مِثال یُس أسۍ ترٛاوان چھِ آسمان کہِ طرفہٕ فختلت بِہی نبات الارض مِلناونہٕ چھِ یِوان تَتھ سۭتۍ تِم چیٖز یِم زٔمیٖنہٕ منٛز کھسان چھِ غلات وغیرہ مِما یاکُل الناس والانعام تِمو چیٖزو أنٛدرٕ یِم چیٖز اِنسان کھٮ۪وان چھُ بیٚیہِ یِم چارپایہِ کھٮ۪وان چھِ حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا تانۍ کہِ ییٚلہِ زٔمیٖن پوٗرٕ رَٹان چھُ پَنُن رونق وَزَّیَّنَت بیٚیہِ سَپُد زٔمیٖن سرسبزی سۭتۍ مُزَیَّن وَزَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا خیال کوٚر زٔمیٖندارو کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ وۄنۍ یہِ زِراعت اَمہِ زٔمیٖنُک پیداوار پنٛنِس اَتھَس منٛز اَتاہا اَمرُنا لَیلَن اَو نَہارَن اَتی چھُ واتان تَتھ سون حُکُم راتھ کیُتھ یا دۄہلہِ فجعلناها حسیدا کان لم تغن بالامس پس چھن تراوان أسۍ سُہ لوٗنِتھ زن اوسمُتُے اوس کینٛہہ یوٕ یِتھے پٲٹھۍ چھُ عالمِ بالا کہِ طرفہٕ روح یِوان بدن انسٲنیت سۭتۍ رٔلِتھ قوت حٲصِل کٔرِتھ پوٗرٕ طاقتور تہٕ ہُنر منٛد انسان بنان أمِس انسان سُنٛد تعلق دار چھِ اُمیدوار روزان أمِس نِشہِ فٲیدٕ تُلنس پٮ۪ٹھ اتی چھُ ناگہٲنی موت یِوان تہٕ انسان چھُ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ مران أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مُتعلقیٖنن ہٕنٛدۍ سٲری خیالات چھِ وُڑان زن نہٕ انسان پٲدے سپُدن چھُ آسان کذالِکہٕ نُفَصِّلُ الآیات لِقَوْمٍ یَشْکُرُونَ یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ پنٕنۍ آیات ویژھنٲوِتھ بیان کران تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم فِکر کرن پس سپُد ثٲبِت کہِ دُنیا چھُ دارُزوال واللہُ یدعو الی دارِ السلام اللہ تعالیٰ چھُ ناد دِوان لوٗکن دارُسلامس کُن سلامتی ہِنٛدِس گرس کُن سُہ گوٚو جنت ویہدی من یشاءُ الی صراط مستقیم بیٚیہِ چھُ وتھ ہاوان یِمن یژھان چھُ راہِ راستس کُن للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ تِمن لوٗکن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ رٕژ مزوٗرۍ یعنی جنت یِم رٕژ عمل کرن یعنی ایمان انن رٕژ عملہٕ کرن بیٚیہِ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ رٕژ مزوٗرۍ گوٚو جنت تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚو دیٖدارِ خۄدا ولا یرحقوا وجوہہم قترٌ ولا ذِلہ ولنہٕ یی نہٕ تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن سیٲہی بیٚیہِ نہٕ رسوٲیی اولائک اصحاب الجنتہِ ہُم فیٖہا خالدون یِمے کیٛاہ گٔے جنتٕکۍ لوٗکھ یِمے آسن جنتس منٛز ہمیشہٕ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها بیٚیہِ یِمو لوٗکو یش کامہِ کرِ یعنی کُفر تہٕ شِرک یش کامہِ ہِنٛز مزوٗرۍ تہِ چھےٚ یژھٕے یش کامہِ ہِنٛز مزوٗرۍ تہِ چھےٚ تِژھٕے تہٕ تِژٕے عیٖز تہٕ اِژھ سۄ بدی آسہِ وتر حقوٗم ذِلہ تمہِ علاوٕ یی تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن ولنہٕ خٲری و رسوٲیی مالہُم من اللہ من عاصم آسہِ نہٕ تِمن خۄدایس نِش کانٛہہ بچاون وولا کنما اوشیت وجوٗہُم قِتام من اللیل مظلما زن تِہنٛدۍ بٕتھۍ آسن ولنہٕ آمٕتۍ تٲریٖخ رٲژ سٕنٛزو چھلو سۭتۍ اولائک اصحاب النار ہُم فیٖہا خالدون یِمے کیٛاہ گٔے نارٕکۍ لوٗکھ تِمنٕے چھُ روزُن تتھ نارس انٛدر ہمیشہٕ ویوم نحشرہم جمیعا سُہ دۄہ تہِ چھُ قٲبلہِ ذِکر ییٚمہِ دۄہ أسۍ تِم سٲری مخلوٗقات سُمبروکھ میدانہِ محشرس منٛز قیامتُک دۄہ اِکوٹہٕ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم توپتہٕ ونو أسۍ مشرکن اے مشرکو ٹھہرِو تُہۍ بیٚیہِ تُہٕنٛدۍ شریٖک پنٕنی جایہِ روٗزِو فضیلنا بینہم توپتہٕ ترٛاوو أسۍ تِمن منٛز تفرِق تہٕ دوٗریر تِم کرن پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس مُقابلہٕ وقال شُرکاؤہم ما کُنتُم ایانا تابُدوٗن ونن تِہنٛدۍ بٲتِل معبوٗد تُہۍ ٲسِو نہٕ سٲنۍ عبادت کران فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کُنا ان عبادتکم لغافلین بس چھُ اللہ تعالیٰ گواہ آسنہٕ کِنۍ اسہِ منٛز تہٕ تۄہہِ منٛز یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ ٲسۍ تُہنٛزِ عبادتہٕ نِش بالکل بے خبر کیٛازِ أسۍ ٲسۍ بے جان ہُنالِکہٕ تبلوٗ کُلُّ نفسٕم ما اسلفت امی وقتہٕ کرِ امتحان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تتھ سٲرسٕے یہِ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ برونٛٹھ وردوٗ اللہ مولاہم الحق واتناونہٕ یِن تِم خۄداے سٕنٛدِس عذابس کُن یُس تِہُنٛد حقیٖقی معبوٗد چھُ ودالانہم ما کانوٗ یفتروٗن تِم سٲری بٲتِل معبوٗد یِم تِمو ٹھہرٲومٕتۍ ٲسۍ یِمن ہِنٛز پرستِش کران ٲسۍ گژھن تِمن نِش غٲیب تہٕ ختم تِمو أنٛدرٕ یی نہٕ تِمن کانٛہہ تہِ بکار قُلمن یرزُقُکُم من السَمایہِ وَل اَرد پرٛژھِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن مُشرِکن کہِ سُہ کُس چھُ یُس تۄہہِ رِزق عطا چھُ کران آسمانہٕ زٔمیٖنہٕ کہِ طرفہٕ یعنی آسمان کہِ طرفہٕ بٲرِش ترٛاوان زٔمیٖنہٕ منٛز غلہٕ کھاران یُس تُہُنٛد رِزق بنان چھُ اَمن یملِکُ سما وَل ابسار بیٚیہِ ؤنۍتو کُس چھُ مٲلِک تُہنٛدِ بوزنہٕ کہِ تہٕ وٕچھنہٕ کہِ قوتُک وَمَن یُخرِجُل حَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخرِجُل میت من الحی بیٚیہِ کُس چھُ زِندَس کَڑان مۄردَس نِشہِ مۄردَس کَڑان زِندَس نِشہِ وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ بیٚیہِ کُس چھُ سارنٕے کامٮ۪ن ہُنٛد تدبیٖر کَران فَسَیَقُولُونَ اللّٰه یِمَن سارنٕے کَتھَن وَنَن تِم جواب کہِ یِم سارے کامہِ کَرُن چھُ فقط اللہ تعالیٰ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ تُہۍ فرمٲیوُکھ اَدٕ کُن چھُو تُہۍ تَس شریٖک اَننہٕ نِش پَتھ روزان فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ییٚمۍ سٕنٛدۍ یِم اوصاف افعال چھِ بس یِہوے چھُ معبوٗدِ برحق تُہُنٛد حقیٖقی پروردِگار فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَال پَزِ کَتھِ پتہٕ کیاہ چھُ باقٕے روزان گُمرٲہی ورٲے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ بس پوٚز ترٲوِتھ کیازِ چھِو تُہۍ اَبزِس کُن گژھان كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یِتھٕے پٲٹھۍ سپٕز ثٲبِت تُہٕنٛدِس پَروردِگار سٕنٛز اَزلی کَتھ یِمَن نافرمانَن پٮ۪ٹھ کہِ یِم اَنَن نہٕ زانٛہہ تہِ ایٖمان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ یہِ تہِ پِرٛژھُوکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ أے مُشرِکو کیٛاہ تُہٕنٛدیو یِمو اَپزو معبوٗدو أنٛدرٕ چھا کانٛہہ یُس گۄڈٕ مخلوٗقات پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ توپتہٕ دُبارٕ بیٚیہِ پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ اَتھ پوٚر نہٕ تِمن جوابٕے کیٚنٛہہ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ تُہۍ فرمٲیوُکھ اللہ تعالیٰ چھُ گۄڈٕ پٲدٕ کران سُے کرِ دُبارٕ بیٚیہِ پٲدٕ سارنٕے مخلوٗقاتن یہِ چھِ تٕہٕنٛزٕے کٲم فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ اَدٕ کوکُن چھُ پوٚز معبوٗد ترٲوِتھ اَبزن معبوٗدن کُن گژھان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ یہِ تہِ پِرٛژھتوکھ تُہۍ زِ أے مُشرِکو کیٛاہ تُہٕنٛدیو اَبزو معبوٗدو أنٛدرٕ چھا کانٛہہ یُس پٔزِس کُن وَتھ ہٲوِتھ ہیٚکہِ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ تُہۍ فرمٲیوُکھ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پٔزِس کُن وَتھ ہاوان اَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَع أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى کیٛاہ یُس معبوٗد وَتھ ہاوِ پٔزِس کُن سُہ چھا زیادٕ سزاوار پیروی کرنس کِنہٕ یُس نہٕ پانہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ وَتھ ہاونہٕ وَرٲے وَتھ لَبان چھُ مالکُم کیفہ تحکُمون بس کیٛاہ گوٚو تۄہہِ یہِ کیُتھ لغو فٲصلہٕ چھِو کران توحیٖد ترٲوِتھ چھِو شِرک اختیار کران یُس نہٕ اِتباس قٲبِل ہیٚکہِ ٲسِتھ سُہ ہیٚکیٛاہ عبادتس قٲبِل ٲسِتھ وما یَتھ تبیوٗ اکثر ہُم اِللا زونن بیٚیہِ چھِنہٕ اکثر یِمو لوٗکو أنٛدرٕ پیروی کران مگر فٲسِد خیالاتن ہِنٛز اِن زونہ لا یُغنی مِن الحق شیا پٔزۍ پٲٹھۍ فٲسِد خیال چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ دِوان پٔزِس برونٛٹھ کَنہِ اِن اللہ علیٖمُم بِما یَفعلوٗن پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ زانان یہِ تِم کران چھِ وقتس پٮ۪ٹھ رَٹہِ سُہ تِمن پانے وما کانہ حاضل قرآن اَن یُفترا مِن دوٗن اللہ یہِ قرآنہِ مجیٖد چھُنہٕ تِژھ کِتابہ یۄس ٹھہراونہٕ آیہِ پنٕنہِ طرفہٕ خۄدایس ورٲے ولاکِن تصدیٖق الزی بینہ یدہ بٔلکہِ چھُ یہِ نٲزِل کرنہٕ آمُت تصدیٖق کرُن تِمن کِتابن یِم اَمہِ برونٛٹھ چھِ نٲزِل کرنہٕ آمژٕ وتفصیٖل الکِتاب بیٚیہِ چھُ یہِ تِمنٕے کِتابن ہُنٛد تفصیٖل تہٕ توضیٖح بیان کران لا ریبہ فیٖہِ مِن رب العالمیٖن کانٛہہ شک چھُنہٕ اَمہِ کِس کِتابہِ آسمٲنی آسنس انٛدر یِہوے چھُ نٲزِل آمُت کرنہٕ عالمیٖن ہِنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ ام یقولون افترا بٔلکہِ باوجوٗد آ چھِ یِم لوٗکھ وَنان یہِ قرآنہِ مجیٖد چھُ پنٕنی طرفہٕ ٹھہرومُت حضرت محمدن نعوذ باللہ قُلْ فاتوٗ بِسوٗرَتِ مِثلِ تُہۍ فرمٲیوُکھ کہِ تیٚلہِ أنۍتو تُہۍ تہِ أتھۍ ہیوٗ اکھ سوٗرا تُہۍ تہِ عربی زبانہِ ہِنٛدۍ مٲہِر فصیح بلیغ چھِو وَدعوٗ مَن اسْتَطَعْتُم مِن دوٗنِ اللّٰهِ اِن کُنتُم صادِقیٖن بیٚیہِ دیٖتو ناد یِمن تُہۍ ہیٚکِو تہٕ تِمن پنٕنہِ مدتہٕ خٲطرٕ معبوٗدِ برحقس ورٲے ہرگاہ تُہۍ پوٚز وَنُن چھُو یعنی ہرگاہ یہِ قرآنہِ مجیٖد میون تصنیٖف چھُ تُہۍ تہِ أنۍ تو أتھۍ ہیوٗ اکوے سورہ تصنیٖف کٔرِتھ بلکہ زبوٗ بِمالم یِہے تو بے علمہِ بٔلکہِ چھِ یِم اِنکار کران اَپُز زانان تتھ چیٖزس ییٚمِچ نہٕ تِمن پوٗرٕ واقفیتٕے چھےٚ ولما یا تِہِم تاویٖلو وُنہِ کَتہِ ننے تِمن امِچ حقیٖقت ذالک کذب الذین من قبلہم یِہنٛدی پٲٹھۍ کوٚر تقزیٖب تمو لوکو تی یم من بروٹھ اس پنن پیغمبرن فنظر کیف کان عاقبت الظالمین پس وش کیا ہوس انجام تمن ظالمن ہند تتھی انجام آسی یمن ظالمن ہند تی ومنہم من یومن بہی ومنہم من لا یومن بہ من لا یومن بہ بیچ یمو اندر بازے یم آئند پاس کرن ات قرآن مجیدس بیچ بازے یم نہ پاس کرن ات وربک اعلم بالمفسدین تہند پروردگار چھ پور زانان مفسدن وقت مقرر یل واتی تم سات کر اللہ تعالیٰ ضرور تمن عذابس گرفتار وین کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم وہرگہ یمن دلیلن ہند باوجود یم لوک تہ انکار کرن تھی فرمویوک مے چھ مزوری پن کام ہز تہ مزور پن کام ہز ان تم بری اون مما عمل وان بری ام مما تعملون تشو بری میانی کام نش بچس بری تہ کام نش ومنہم من یستمعون الیک تم تھو توقع تمن کیا تم کی انن ایمان اگر تمو من سے بازے یم کن تھاوان یم سات تھی قرآن مجید پران چھو مگر تہند بوزن نہ بوزن چھ برابر کیاز تمن چھ ایمانک اراد لہذا تہذ حالت زرن ہز ہش افان تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون کیا تھی ہچوک زر بوزنوت بیل نہ تمن عقل تس کی ومنہم من ینظر الیک بیش تمو اندر بازے یم تہ معجزات کمالات سیت وچان چھ مگر طلب حق نہ آسن مک چھ تہند وچھن بیکار افان تہد العمی ولو کانوا لا یبصرون کیا تھی یسان انین وت ہاون یل نہ تمن درٹھ یوان آس کی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون پز پہ اللہ تعالیٰ چھ کانس ظلم کران قابلیت عطا نہ کرت مواخذت گرفت کران لیکن لوگ چھ ظلم کران پن پانس عطا کرنا آمز قابلیت ضائع کرن سیت ویوم یحشرہم کان لم یلبسو الا ساعتا من النہار تمن پیو سہ دہ چتس یم دہ اللہ تعالیٰ تمن سارنی اتھ پاٹھ سمراوی کہ تم کرن خیال زن تم رود مت آسن دنیا مز یا قبرن مز ساری دہ مز اکس گری یتعارفون بینہم لوک آسن اکھ اکس پرزناوان لیکن اکھ اکس ہیکن نہ کانہہ مدد کرت ساری آسن پنہ پنہ پریشانی گرفتار قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین بتحقیق تاوان تو نقصان آس تم دہ تمن تمن لوکن یمو اپز زون خدایس سیت ملاقات کرن بیس نہ تم دنیا مز ہدایت لبن وما نرینک بعض الذی نعدہم بے ہرگہ تہ ضرور ہاوو اس تمو عذاب اندر بز عذاب یمن ہند وعد اس یمن کران چھ او نتوفینک یا ہرگہ اس سو عذاب نازل کرن برونٹھی تو یم عالم نمو توتہ کیا گو فیلینا مرجوہم آخر کار چھ یمن واتن اسی نش ثم اللہ شہید علی ما یفعلون تپت چھ اللہ تعالی شہید تت سرسی پیٹھ یہ تم کران چھ سہ دی تمن پانے سزا دنیا مز تمن سزا ایتن دن یا مت ایتن دن مگر آخرتس مز یک ضرور پنس موقع پہ سزا دن ولکل امت الرسول بیچ پرت امت خاطر احکام واتن خاطر اک پیغمبرا فیضا جا رسولهم اد یل تہد پیغمبر تمن نش آو تو پیغام واتنون تمن قدی بینہم بالقسط فیصلہ تمن من کرنا عدل و انصاف موجوب سہ فیصلہ یہ یمو لوکو نا پیغام مون تہند خاطر عذاب ابدی وهم لا یظلمون بی تمن لوکن کن قسم ظلم کرنا کیاز اتمام حجت پتہ سزا دین ظلم گو نا ویقولون متا حاض الواد ان کن تم صادقین بیچ دپان لوک عذابک وعید بوزت تت انکار کرن خاطر اے پیغمبر کر سپدی واقع یہ وعدے عذاب ہرگہ تھی پوز ونان چھو تیل کون چھ عذاب واقع سپدان قلام لکل نفسی دورم ولا نفن الا ما شاء اللہ تی فرمایو جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس نو خود پن پان خطر تی اختیار تھاون تھاوان نہ کنی نفوک تو نہ کنی ذرک مگر تتوی اختیار یوت اللہ تعالیٰ اس منظور آسی بس کت پاٹ ہیک بہ تہ عذاب انت یا وعدے عذاب تھوت لکل امت اجل پریت امت کی عذاب خطر تو تباہی خطر اللہ تعالیٰ نش اک وقتہ مقرر دنیا اندر یا آخرتس اندر اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون یل سہ مقرر کرنا آمت وقت تہد وات بس ہکن نم نہ پت گھ ساتس نہ بروٹ یت قل ارایتم من اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون تی فرمایو تلا می ونتو ارگر تو خدا سن عذاب وات رات کت یا دہلی تم مز کس چیز سہ یت جلد ٹھانڈان نافرمان از چھو انکار کران تت حالانکہ یہ اس اقرار تصدیق وقت ثم اذا ما وقع منتم به کیا یہ سو عذاب واقع سپد اد انو تو تم سات ایمان تت ایمان انس فائدہ چن کی آلان وقت کنتم به تستعجلون ونی تو تم سات ای منکرو ون کرو نا پاس تو مگر بے سود حالانکہ یہ گو سوئی عذاب جس تھی جلد ٹھانڈان اس ٹھٹ پٹ ثم قيل للذين ظلموا توبتي ونت من لوكن يمو ظلم كور يعني مشركن زوقوا عذاب الخلد صحيو مز هميشگي هند عذابك هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون تشنو سزا يوان دين مگر تمني كامن هند يمتو كران اشو ويستنبئونك حقه بيشيم تهي تهنش دریافت کران تپرسان تت تسن پٹ ٹھٹ پٹ کیا عذاب چھا پوزوی قل ای و ربی انہ لحق تی فرمایوک او مچ پنس پروردگار سن قسم ینے پوز چھو وما انتم بمعجزین تی ہیکیو نہ اللہ تعالیٰ عاجز کرت کنی صورتس اندر سو چھ قادر مطلق تس ہیکن کہاں کہاں عاجز کرت ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت بہ سو عذاب آس تیوت سخت کہ ہرگہ آسے پریت گناہگار شخصس تیوت مال یم سی سوری روی زمین پر سپد سہ تیوت مال تی دیہ فدی پن پان بچاون خاطر تم دہ کہ عذاب نش واسر ندامت لما راول عذاب بی تھاون تم گناہگار ندامت خجالت پوشی دی یل وچھن سو عذاب ٹینٹ تھاون خاطر وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بیئی فرست چوند عدل و انصاف موجب کرن کمن این ظلم کرن یو و متاشق تی لونن اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وار بوجو ای لوکو یا آسمانن تا زمین اسمز چو تی سورو چو ملک معبود برق سن تیچ مزایی مجرم تی اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وار بوجو خدای سن وعد چو حق تو پوز بس قیامتی ضرور ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ چن زانان تو یقین کران و یحیی و یمیت و الیہ ترجعون سوی چھ زندہ کران سوی چھ ماران بس کیا مشکل چھ تس نش دوبارہ پیدا کرن بیو تی ساری تس کن واتناون توپت ہے سو سارنی حساب یا ایہ الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ایلوکو بتحقیق آو تہ کن تہس پروردگار سند طرف سہ چیز یس یش کامیو نش پت رٹن خاطر بوڑ واز تو نصیحت چھ یس شخص تمہ واز ست یش کامیو نش پت رود تہند خاطر بوڑ شفا تمن سارنی مرضن ہند خاطر یم دلن مز گناہو سیت پید سپدان وہدم و رحمت للمؤمنین بیچ سو بوڑ ہدایت رز کامی کرن خاطر بی بوڑ رحمت بائی مان ہند خاطر سو گو قرآن مجید قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا فرمایوک تہ قرآن مجید یل یوت بابرکت چیز چھ لہذا شوبی لوکن خدای سنی فضل رحمت سویت خوش سبدون جو قرآن مجید گچ زانون بڑ دولت و خیر مما ما یجمعون جو قرآن مجید چو بدر جہا بیتر تمی خود ایم سمران چی مال دنیا اندر کیاز دنیو نفع چو کم تفانی قرآن مجیدو نفع چو شتا تو پوشون قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فرمایوکتو تلا وینتو خداین یس رزق نازل کرتون جنا فا خطر تویش کریو پانای بے دلیل تمز تویش کریو پانای بے دلیل تمز اڑ چیز حرام تا اڑ چیز حلال قولا اللہ ازن لکم عمال اللہ تفترون تویش پرستوک کیا خداین جتو توہی امیک اجازت کن بل چھو خدایس پیٹ اپوز نوراوان وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه بكيا خيال تمن لوكن يم خدايس پٹ اپوز نو راوان چی قیامت گ دو تم چا زانان کی تمن این تم پرسنے کی تم دو ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون پس پٹ اللہ تعالی چو لوكن پٹ فضل کران گناہ تنا فرمانی کرتی چکن گرفتار عذاب کران بلکہ چک مہلت دیوان دیو توبہ کرن معافی منگن مگر اکثر لوگ چھن شکر گزاری کران امی مہلتک نفع تو فائدہ تلان وما تکون فی شان وما تطلو منہ من قرآن بے ایستو تی حال وندر کنی حال سندر تمو حال وندر گو تند قرآن مجید پرن ولا تعملون من عمل بے تی ساری لوگ چھن کانہہ کامہ کران الا کنا علیکم شہیدن مگر اس چھو آسان تہ نش حاضر اس خبر سپدان تہندین سارنی حالاتن ہز اس تفیدون فی یم سات پٹ تی سو کام کرن ہوان چھو وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السما کھٹ چھن روزان تہندس پروردگارس نش اکس ذرس برابر کانہہ چیزا نہ آسمان نند تہ نہ زمینس اندر ولا اصغر من ذالک ولا اصغر من ذالک ولا اکبر بیٚیہِ چھُنہٕ اکہِ ذرٕ کھۄتہٕ لۄکُٹ نہ تمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ الا فی کِتاب مُبیٖن مگر یُس نہٕ درٕد چھُ روشن تہٕ واضح کِتابہِ اندر سُہ گوٚو لوحِ محفوٗظ امہِ قٕسمہٕ چھُ خۄداے سُنٛد احاطٕے علمی موجوٗداتن ہٕنٛدِ حقہٕ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وار بوزیو خدای سٕنٛدۍ دوست یِم چھِ تِمن نہ چھُ کانٛہہ خوف نہ سپدن تِم کُنہِ قٕسمُک غمگیٖن الذین آمنوا وکانوا یتقون تِم گٔے تِمے یِمو ایمان اوٚن خدایس بیٚیہِ روٗدۍ تس کھوژان لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ تِہنٛدی خٲطرٕ چھےٚ دُنہیٖچہِ زندگی منٛز تہِ ٲخرتی زندگی منٛز تہِ بٔڑ بشارت تہٕ خۄشخبری کامیٲبی ہٕنٛز لا تبدیل لکلمات اللہ تغیر و تبدیل چھُنہٕ خدایہِ سٕنٛدٮ۪ن کَتھن یعنی وادن تٔمۍ سُنٛد وعدٕ چھُ پۄختہٕ تہٕ پوٚز وعدٕ ذالک هو الفوز العظیم یِہے گٔے بٔڑ رستگٲری تہٕ کامیٲبی ولا یحزنک قولہم بیٚیہِ مہٕ کٔرِنۍ تۄہہِ غمگیٖن تہٕ آزُردٕ دُشمنن ہٕنٛز بےہوٗدٕ کَتھٕ ان العزت للہ جمیعا پٔزۍ پٲٹھۍ عزت بیٚیہِ قۄدرت تہٕ غلبہٕ چھُ سورُے خۄدایَس سُہ کَرِ تۄہہِ پنٛنہِ وعدٕ موٗجوٗب پوٗرٕ حِفاظت تہٕ رٲچھ دُشمن ہٮ۪کن نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ غلبہٕ لٔبِتھ اوس سمیع العلیم سُہ چھُ سورُے بوزوُن سارچی خبر تھاوُن الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض وار بوٗزِو یِم مخلوق آسمانن تہٕ زٔمیٖنس منٛز چھِ ملٲیکن ملٲیک جِن تہٕ انسان تِم سٲری چھِ خۄداے سٕنٛدۍ مِلک یِمن اتھِ کینٛہہ چھُنہٕ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء کمی سنا پیروی چھِ کران تِم لوٗکھ یِم لوٗکھ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے بین بٲتِل معبوٗدن ہٕنٛز عبادت چھِ کران خۄدایس چھِ خبر کمِچ پیروی چھِ تِم کران تِمن نِش کیاہ سنا دٔلیٖل چھےٚ امہِ اعتقادٕچ یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون تِم چھِنہٕ پیروی کران مگر بے سند خیالن تہٕ اوہامن ہٕنٛز بیٚیہِ چھِنہٕ تِم مگر اندازن تہٕ قیاسا اندازا تہٕ قیاسا لگاوان حقیٖقتا چھنہٕ تٔمِس کینٛہہ والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا پروردگار گوسوی یم رات کر پد یتو تاتمز آرام کریو بیم دوہ کر پد یتو تاتمز وچت کریت پنن ضروریات پور کریو ان فی ذالک الایات لقوم یسمعون پز پ شب روز پد کرن سندر چھ قدرت بڑ بڑ نشان توحید چ بج بج دلیل یمن لوکن دی خاطر یمن لوکن دی خاطر یم دلائل قدرت وار بوزان آسن مشرک چھ یمن دلیل اندر غور کران کم چھ شرک چھ کت کران قالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ چنانچہ مشرک چھ ونان اللہ تعالیٰ چھ اولاد حالانکہ منزات پاک چھس اولاد آسنی چھ والغنی سو چھ بے نیاز کنس کن محتاج چھن سری چھ تس کن محتاج لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یہ آسمان تہ زمینس اندر چھ تہ سوروی چھ تہندوی ان عندکم من سلطان بحاظا چھن تہ نش کان دلیل آت پیٹھ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تشو خدایس نسبت تی ونان امیش تہ کان خبرہ چھ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون تی فرمایو کو تحقیق یم لو خدایس پیٹھ اپوز نوراوان چھ تم سبدن زہ کامیاب متاون فی الدنیا ثم الینا مرجوهم دنیا سندر چیمن کیہ کالا تمتات فائد تلن تو پچ مرت اشی کن تمن واتن ثم نزیقهم العذاب الشدید تو پچ سنا وکش تم سخت عذاب مز بما کانو یکفرون تیہند کفر کرن کی سب وطلو علیہم نبا نوح بی پریو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن پیٹھ قصی حضرت نوح اذ قال لقومه يا قوم يلتمو دو پنس قومس ايمياني قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله هرگا گوبيو ناگوار سبدو توي پیٹ ميون توي مز روزن بي ميون واز پرن خداي سندو آياتو سوت سپت تن ناگوار توي بچسن تمیو پروا کران کیازی فال اللہ توکلتو مش خداي سی پیٹ اعتماد تدک کرمت فاجمعوا امركم وشركاءكم مے ضرر واتناون خاطر کریو تی پخت پنن کام معبودانی باطل یم تی خدای سن شریک چھ وقت زانان تم رجوع پانس سوت ثم لا یکن امركم علیکم غمہ تو پت مسن سکم یس تی مے نسبت کرن چھ تہ اندر کنس پیٹھ پوشید یعنی نین پٹ کریو یہ تہ کرن چھو ثم مقدو الی ولا تنظرون تو پت یہ تہ مے نسبت کرن چھو تہ کریو تر کرن ورے بچس نہ تہ کن قسم کھوچان نہ تراؤ بہ تہند بیم واز پرن تو تبلیغ کرن وین تولی تم ہرگ تھی توت روزیو بتھی پھران تمیک وجہ کیا چھو وما سال تکم من اجرن مے مج نہ تہ ات واز نصیحت کرنس پیٹھ کانہہ مزوری ات عوضا بہ کیازی منگا تہ مزوری ان اجری الا علی اللہ مین مزور چھن کنس مچ خدایس ورائی غرض نہ چھس بہ تہ کھوچان نہ سو کیہ منگان بو مرتو ان اکون من المسلمین مے آو حکم کرن کہ بہ روز فرما بردار وندر لہذا چھس بہ تعمیل حکم کرت تہ واز و نصیحت کران ہرگہ تی مانیو نہ مے کیا نقصان چھ تتھ اندر فکذبوہ بلیغ واز اس فہمائش کرنے پتہ تہ کور تمو تس انکاری ات انکارس پیٹھ سوز اس تمن پیٹھ عذاب طوفان یم سی تم ساری ہلاک سپد ونجیناہ ومن معہ فی الفلک پس دیت نجات اس حض نوحس بیٚیہِ یم تمن سۭتۍ ٲسۍ ناوِ منٛز ژتجی مرد تہٕ ژتجی زنانہٕ وجعلناہم خلائفہ بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ تِم زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آباد واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا باقٕے پھاٹِو اَسہِ تِم لوٗکھ یِمو اِنکار کوٚر سانٮ۪ن آیاتن فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین پس وٕچھِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیُتھ سپُد یَش انجام تِمن لوٗکن ہُنٛد یِمن بیٖم کرنہٕ یِوان اوس یعنی بے خبری منٛز دِتُکھ نہٕ سزا بٔلکہِ وارٕ فِکرِ تٲرِتھ سمجٲوِتھ مگر ییٚلہِ نہٕ تِمو مون اداک سزا دن یہ حال بنی تم تم تہ انکار کران سم باسنا ممبادی ہی رسولن الى قومہم توپت سوج اس حض نوحس پت بی پیغمبر پنن پنن قومن کن وجاؤہم بالبینات پسائے تم پیغمبر تمن نش نئی دلیل یت وما کانو لیومنو بما کذبو به من قبل بس ایس نی تم تم قسمک لوک تم کیا کرہن پس تت یت تمو ام بروٹ انکار کرمت اس کذالک نتبو علی قلوب المعتدین اتھے پٹ کیا چھ اس مہر کران حد دلونین ہندین دلن پیٹ ثم باسنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا توپت سوج تمن پیغمبرن پتہ حضرت موسیٰ بیٚیہِ حضرت ہارون فرعونس تہٕ تہنٛدین ہم نشینن کُن پنٕنۍ معجزات اسا تہٕ ییٚتہِ بجزا ہیٚتھ پس تقبرو وکانو مجرمین وکانو قومم مجرمین پس کوٚر تمو تصدیق کرنہٕ نِش تکبر بیٚیہِ ٲسۍ تِم لوٗکھ جرٲیمن ہٕنٛدۍ خوگر تمہِ مۄکھٕ کٔر نہٕ تِمو اطاعت ولما جاہم الحق من عندنا پس ییٚلہِ واژٕ تِمن نِش نبوت موسویس پٮ۪ٹھ سانہِ طرفہٕ صحیح دٔلیٖل یعنی معجزات قالوا ان هذا لسحر مبین دپنہِ لٔگۍ تِم بے شک یہِ چھُ نوٚن سحر تہٕ جود قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءكم حضرت موسیٰ ہن دوٚپُکھ أے کٲفرو کیاہ تُہۍ چھِو یِژھ کتھ ونان اتھ صحیح دٔلیٖلہِ ییٚلہِ سُہ تۄہہِ نِش وٲژ سحرن حاضا ولا یوفلح الساحرون کیاہ یہِ چھا جوت سحر حالانکہ جادوگر چھِنہٕ کامیاب سپدان نبوتُک دعوا کرنس اندر قالوا اجیتنا لتلفتنا تِم لوٗکھ تِم لٔگۍ تورٕ وننہِ أے موسیٰ کیاہ ژٕ اکھ اسہِ تمہِ کامہِ نِش پھِرنہٕ خٲطرٕ اما وجدنا علیہ آبانا یۄس کٲم کران وٕچھ اسہِ پانہٕ پنٕنۍ مٲلۍ تہٕ بٕڈۍ بب وتکون لکم الکبریاو فی الارض بیٚیہِ چھِو تُہۍ یژھان زِ تۄہہِ گژھِ اسہِ پٮ۪ٹھ سردٲری تہٕ زِٹھل حٲصِل سپدُن دُنیاہس اندر وما نحن لك بمؤمنین أسۍ ہرگِز تۄہہِ پس کرو نہٕ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم بیٚیہِ ووٚن فرعونن پنٕنٮ۪ن ہم نشینن تُہۍ دِیوُکھ أنِتھ مےٚ سٲری زانن وٲلۍ جادوگر فلما جاء السحرة اد ییٚلہِ آے تِم جادوگر قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون تِمن دوٚپ حضرت موسیٰ ہن ترٛٲیِو پتھر مٲدانس یہِ تۄہہِ ترٛاوُن چھُ جادِ أنٛدرٕ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر پس ییٚلہِ ترٛوو تِمو یہِ تِمن ترٛاوُن اوس حضرت موسیٰ ہن دوٚپُکھ أے سٲہِرو تُہۍ یہِ ہیٚتھ آمٕتۍ چھِو یہِ گوٚو جود تہِ چھُنہٕ جود یتھ فرعون سٕنٛدۍ لوٗکھ جود ونان چھِ تِم گٔے معجزات ان اللہ سیب تلہو اللہ تعالیٰ کرِ اتھ تُہنٛدِس جٲدِس ضروٗر بٲطل تہٕ بیکار ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ شیران تہٕ سنبھالان مفسدن ہٕنٛز کامہِ یِم معجزن سۭتۍ مقابلہٕ کران ویحق اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ پٔزِس مضبوٗط تہٕ محکم کران حسبہِ وعدٕ پنٕنہِ حُکمہٕ سۭتۍ اگرچہِ ناگوارٕے گٔژھتن کٲفرن تہٕ نافرمانن وما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومه علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم پس پس کٔر نہٕ حضرت موسیٰ ہس گۄڈٕ گۄڈٕ مگر پنٕنہِ قومہٕ کیو کینژو شخصو یِم تِہنٛدۍ رِشتہٕ دار ٲسۍ سُہ تہِ فرعونس تہٕ تہنٛدٮ۪ن ہم نشینن نِش کھوٗج یُتھ نہٕ سُہ تِمن سختی کٔرِتھ پانس کُن پھیرِ واقعی تِہُنٛد کھوژُن بے معنی اوس نہٕ کیازِ وَیِن نہ فرعون لالٮ۪ن فِل ارد کیازِ فرعون اوس نہ زبردست بادشاہ زٔمیٖنہِ مِصرس منٛز وَیِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِین بیٚیہِ اوس نہ سُہ سٮ۪ٹھاہ زیادتی تہٕ ظُلُم کرُن حضرت موسیٰ ہن ییٚلہِ وُچھ یِم چھِ فرعونس نِش سخت ہاریمٕتۍ وقال موسیٰ یا قومہِ حضرت موسیٰ ہن دوٚپ پنٕنِس قومس أے میانہِ قومہٕ ان کُنتُم آمنتُم باللہ فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین ہرگہ تہ پس کرو کنس خدایس پس کرو تس پہ اعتماد چوئے تھی فرما بردار قالو علی اللہ توکلنا پس ون تمو اس کور تس معبود برعکس پہ واقعی توکل تو اعتماد توپت کرک دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اي ثاني پروردگار اسمو بناو تخت مشق من ظالم لوکن هند ونجنا برحمتك من القوم الكافرين بيج نجات هسي ماز پنی رحمت سيت من كافرن نشي واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا بے سوز اس وائے حس موسیٰ اس بے تہنس برادر از ہارون اس کن کہ تس تھو بدستور پنہ قوم خاطر رہائشی انتظام مصرس اندر یتن فراونین ہندی او گرو مز نیرت چلیو اس کرو تہنز حفاظت وجعلوا بیوتکم قبلتن بے اسیو نمازن ہندی وقت تمائی پنن گھر بناوان مسجد نماز اسو گرنی مز پران واقیم الصلاۃ بیچو سٹھا ضروری کہ نماز تھو برپا یس نمازی ہند برکت اللہ تعالی جلد مصیبت دور کرو وبشر المومنین اے موسیٰ بشارت دیو با ایمانن نجات تہ کامیابی ہنز وقال موسیٰ بیکر مناجات حضرت موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ايساني پروردگار بيشك سيدوت فراونس بيتهنجن اهلكارن دنيا سندر بوڑ شانو شوقت بي واريا مال و دولت ربنا ليدلو عن سبيلك ايساني پروردگار يكورتك يتيم دالن لوكن چاني وطنشي بس يلن هداية تيني نصيبو چو يس حكمت اتمنز سوسفز حاصل وہ کیا زین تم تم تو تہد مال باقی تھاؤن رب نتمس علا ام والم اے سانہ پروردگار پھش پھر تہدین مالن تو جائیداد وشدد علا قلوبہم سخت کرک دل تہند ولا یؤمنو حتا یروا العذاب العلیم یس تم ایمان انن توتان یوتان کڑ عذاب پنو اچھو وچن حضرت موسیٰ دعا کران تو حضرت ہارون آمین آمین پران قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما الله تعالى فرمو كي موسى اي هارون بتخي قبول او كرن دعاتهن امين كرن تي گو دعاس من شامل سبدن پس روجو تي پنس فرض من سبي اس پٹ استقامت كيرت ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون يتن پيروي كيرو تي تمن لوكن هز يم بي علم چي يمن معلوم چو ساني واد كي پوز آسنک یل فراون سند ہلاکت وقت قریب ووت اس کور حکم حضرت موسیٰ کہ بنی اسرائیل کڑیوک مصر مز نبر چنانچہ درائے تم بنی اسرائیل ہت مصر مز وتہ آک بروٹ دریائے قلزم حضرت موسیٰ سند دعا سی بنے ات دریاس باکوچے وجاوزنا بنی اسرائیل البحر بی تج اپور اسی بنی اسرائیل دریائے قلزمس فاتباہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا پس دوریو تمن پتہ فرعون پنن لشکر ہیت ظلم کن بے حد نش تجاوز کرن کن خیال اوسس کہ دریا نش اپور ترت کرک بہ ساری بنی اسرائیل قتل لیکن تم گئی اپور ترن بروٹھے ات دریا سندر غرق حتی اذا ادرکہ الغرق تائیں کے لیے فرعون پھٹن ہیتن قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین تم ساتھ لب دکنی ان میں ایمان کہ معبودہ چن تس ذات پاکس ورائے یس ایمان ان بنی اسرائیل بے چس بت فرمان بردار اندر آلان وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین اللہ تعالیٰ فرموس ملائکن ذریعہ اے فرعون ونکنس چھ فرما برداری ہند اقرار کران یم ساتن اقرار کرنس کہیں فائدہ چھ کیا عالم آخرتک معائن کرنے پتہ چھنہ یقرار کرنس کان اعتبار بتحقیق از تہ بروٹھ کچہ نافرمنی تہ سرکشی کرت بیوسک تباہی کرونی اندر فل یوم ننجی کبھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیا پس چھن اس از چون بدن پیٹھ کن کھاران تہ تانی شین تہ آبس تل روزن چون بدن یت سری وچھن چینس مرد بدنس یم چہ پتہ ین تہند خاطر سپد اخ نشانہ عبرت چین بدحالی تو تباہی وچت روزن احکامی لاین ہند مخالفت نش پت ون کثیرم من الناس ان آیاتنا لغافلون بے شک لوکو اندر واریا سانے قدرت کیو نشانو نش بے خبر مخالفت احکام کرنش چن کھوچان تو پت روزان ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق پز پاٹ فراؤن سند ہلاک کرنے پت بسائے اس بنی اسرائیل رچ جائے تم سپد مصرک مالک ورزقناہم من الطیبات بیکر اس تمن عطا رزق رچ رچ چیز ات مصرس اندر ات کن نظر کرت پزہ تمن سن اطاعت فرما برداری کرن مگر تمو کور تت بدل تمو کور دینس اندر اختلاف افسوس کی اختلاف ترون تمو نادانی تو جہل کن ومختلفوا حتى جاءهم العلم فاذكرن تمو اختلاف مگر احکامن ہند علم واتن پت وان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون پس پرتون پروردگار کری فصل تمن اختلاف کرونین من قیامت کو دو تمن سارنی چیزن ہند یمن من تم اختلاف کران اس وان كنت في شك مما انزلنا اليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگاه بالفرض تہ کن قسم تردد شک آس قرآن مجید من اس تہ کن نازل کور یہ شبہ رفع کرنے خاطر اخ سہل طریقہ کہ فصل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک تھی کرو دریافت تم لوکن نش یم لوک بروٹھ میں کتاب پران تم ونن تہ بے شک قرآن مجید خدائے سند طرف نازل سپدان لقد جاءك الحق من ربك بتحقيق شك شبه ورأي آي تهكون پز كتاب تونجس پردگار سن طرف فلا تكونن من الممترين پس محض اشير توي شاكت تردد کرونه اندر ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين بهم اشير هرگز توي كمو لوکو اندر كمو اپزانت انکار کر خدا اسن آياتن پس سپدیو تہ نقصان تلونی اندر ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون پز پاٹ یمن لوکن ہند خاطر یہ ازلی حکم چانس پروردگار سند طرف ثابت سپد تم زہ ایمان انن ولو جاتھم کل آیت حتی یرو العذاب العلیم ہرگاہ تمن نش ساری آیات تہ واتن توتہ انن تم ایمان یوتان نہ وچھن کڑر عذاب مگر تم وقت ایمان انن چھ بیکار تہ بے اعتبار ولولا کانت قرية آمنت فنفاها ایمانها الا قوم یونس پس ایسن کن شہرک لوک یمو عذاب وچت ایمان اون توپت دتک تم ایمان انن فائدہ حضرت یونس سند قوم ورائی تمن پیٹھ یل عذاب ہیتن نازل سپدن اتی اون تمو ایمان لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين يلتمو ايمانون اتي تول استمن خيري هن عذاب دنيا چه زندگي اندر بيتولن اتم زندگي هن تمتع مرن کس وقت استان ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا بهرگه هن پروردگار يچه انهن ايمان تم ساري لوك یم زمینس پیٹھ چھ اکوٹ مگر تم یوس نہ تہ بعض حکمتن کن نظر کرت افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین کیا تہ کرو لوک مجبور ایمان انس پیٹھ تائی کہ ساری بنن با ایمان وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ حالانکہ ممکنی چھنہ کانس شخصس ایمان انن خدائے سند حکم ورائی تہند یژن ورائی ونجعل الرجس علی الذین لا یعقلون بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ کُفرٕچہِ نافرمٲنی اندر تراوان بے عقلن یِم نہٕ عقلہِ کٲم ہیٚوان چھِ. کُلِن ضروٗ مازافِ سماواتہِ ولارد, فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٗکن, ٲے لوٗکو وٕچھتو کہِ کیاہ چھُ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کوٚرمُت. تمی سۭتۍ سپدِ ہا تۄہہِ معلوٗم خۄداے سٕنٛدِ آسنُک بیٚیہِ کُنُے آسنُک. وما تُغنی الایات والنذر عن قوم لا یؤمنون, بیٚیہِ کیاہ فٲیدٕ دِن آیات بیٚیہِ بیٖم کرن وٲلۍ یعنی پیغمبر تِمن لوٗکن یِم ازلی بے ایمان آسن. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم, پس چھِنہٕ یِم لوٗکھ انتظار کران مگر تِتھنٕے مُشکِل دۄہن ہُنٛد یِم گُزرے یِمن برونٛٹھ. قل فانتظروا انی معكم من المنتظرين, تُہۍ فرمٲیِو کٔرِو انتظار تُہۍ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ انتظار کرونہِ أنٛدرٕ. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا, توپتہٕ ٲسۍ أسۍ نجات دِوان پنٕنٮ۪ن پیغمبرن بیٚیہِ تِمن لوٗکن یِمو ایمان اوٚن. کذالک حقن علینا ننجی المؤمنین, یِتھے پٲٹھۍ چھُ مٹہِ اسہِ پٮ۪ٹھ نجات دیُن سارنٕے با ایمانن. پس ہرگاہ یِمن کٲفرن پٮ۪ٹھ کانٛہہ عذابہ نٲزِل سپدِ, با ایمان لبن تمہِ عذابہٕ نِش نجات, خاہ دُنیاہس اندر خاہ ٲخرتس اندر. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي, فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أے لوٗکو ہرگاہ تۄہہِ شک چھُ میٲنِس دیٖنس مُتعلِق, پس وارٕ صاف صاف چھُو بہٕ فرماوان. فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, پس بہٕ چھُس نہٕ عبادت کران تِمن معبوٗدانہِ بٲتِلن ہِنٛز یِمن تُہۍ عبادت کران چھِو معبوٗدِ برحقس ورٲے. وَلَٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي یتوفاکم, بلکہِ چھُس بہٕ عبادت کران تس خۄدایہِ سٕنٛز یُس تۄہہِ قبضہٕ روح کران چھُ. وو مِرتو ان اکون من المؤمنین, بیٚیہِ آو مےٚ حُکم کرنہٕ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ با ایمانو أنٛدرٕ آسنُک. وان اقم وجہک للدین حنیفا, بیٚیہِ آو مےٚ حُکم کرنہٕ متوجہ روزنُک دینِ توحیٖدس کُن, سٲری باقٕے دیٖن ترٲوِتھ. ولا تکونن من المشرکین, بیٚیہِ آم وننہٕ یُتھ نہٕ ہرگِز ژٕ آسکھ مُشرِکو أنٛدرٕ. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, بیٚیہِ یُتھ نہٕ خۄدایس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ منٛگان آسکھ یُس نہٕ ژےٚ تٕہٕنٛز عبادت کٔرِتھ کانٛہہ نفع ہیٚکی واتنٲوِتھ تہٕ عبادت نہ کٔرِتھ کانٛہہ ضرر ہیٚکی واتنٲوِتھ. فعین فال تہٕ فعین نہ قیزن مِنز ظالمیٖن, ہرگاہ ژٕ یِژھ کٲم کرکھ یعنی معبوٗدِ برعکس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت کرکھ, پس چھُکھ ژٕ تیٚلہِ ظٲلمو أنٛدرٕ یِمو خۄداے سُنٛد حق ضایع کوٚر. وۄنۍ یم سسکل لاہو بِدُرین فلا کاشِف لہو اللہو, بیٚیہِ آو مےٚ وننہٕ کہِ ہرگاہ لوٚہ فلح کانٛہہ سختی واتناوی ژےٚ, پس چھُنہٕ کانٛہہ سۄ سختی دوٗر کرُن تس ورٲے. وۄنۍ یوٗرِد کہٕ بِخیرین فلا رات نہ لِفدلہِ, بیٚیہِ ہرگاہ سُہ ییٚژھِ کانٛہہ خٲرا چانہِ خٲطرٕ, پس ہیٚکہِ نہٕ پتھ رٔٹِتھ کانٛہہ تہنٛدِس فضلس. یُسُے بہٕ بِہی میشا اومِن عبادِ, بٔلکہِ چھُ سُہ فضل پنُن واتناوان پنٕنٮ۪و بنٛدو أنٛدرٕ یس یژھان چھُ تہٕ تس. وہوَل غفور الرحیٖم, بیٚیہِ چھُ سُہ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن. قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, فرمٲیِو تُہۍ لوٗکن, أے لوٗکو بتحقیٖق آو تۄہہِ کُن دیٖنہِ حق پنٕنِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ. وَمَن اِحتَدٰی فَإِنَّمَا یَهْتَدٖی لِنَفْسِہٖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْہَا, پس یُس سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ یی سُہ یی پنٕنہِ فٲیدٕ خٲطرٕ, بیٚیہِ یُس شخص تمہِ نِش ڈلہِ سُہ ڈلہِ پنٕنہِ پانہٕ کہِ ضرر خٲطرٕ. وَمَا اَنَا عَلَیْکُم بِوَکیٖل, مےٚ چھَنہٕ تُہٕنٛز کٲم پُشرَن آمٕژ, بہٕ کَرو تُہۍ ہِدایت قبوٗل کرنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر. وَتَّبِع ما یوٗحٰی اِلیک وَاصبِر حتٰی یَحکُم اللہ وہو خیر الحاکمین, بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ پیروی تتھ یہِ تۄہہِ کُن وحی سوزنہٕ یِوان چھُ, بیٚیہِ کٔرِو کٲفرن ہِنٛدِس کُفرس تہٕ تکلیٖفس پٮ۪ٹھ تُہۍ صبر یوٚتانۍ اللہ تعالیٰ پنُن فٲصلہٕ تہٕ حُکُم جٲری کرِ, سُے چھُ رُت حکم تو فیصلہ۔